संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुराकेश परंतप न योच्य इति गोविंदम उद्वाचूषणीं बभूवः। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार करने के बाद क्षत्रियों का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तत्कार्य धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करके युद्ध भूमि चढ़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसी पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने क्षत्रियों को मारने में सक्षम है, परंतप यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति नित्य शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। ये भगवत गीता है, इसका मतलब जो उपदेश भगवान देते हैं। लेकिन इस श्लोक में संजय उवाच, संजय का वाच, तो ये भी भगवत गीता में है, और इससे भी हम यथार्थ उपदेश मिलते हैं। ये सब भगवत गीता भगवान की वाणी के प्रसंग में, तो कैसे और किस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस भगवत गीता वाणी दिए, तो कहानी प्रसिद्ध है कि अर्जुन युद्ध करने के पहले संकोच किया कि कैसे मेरे गुरुजन के साथ भाइयों के साथ युद्ध करूंगा, तो ये महापाप होगा, तो कैसे करना है और इससे हम सुख नहीं मिलेंगे, हम लड़ाई करेंगे जैसे कि हम राज्य फिर अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सब कुटुंबों भाइयों इस युद्ध में मर जाएंगे तो कैसे हम सुख मिलेंगे फिर राजा होने से। तो ये अर्जुन की वृद्धा थी, और ऐसे वृद्धा में इसके पहले अर्जुन श्री कृष्ण को बताया, शिष्य से हम शादी नाम का प्रबंधन, मैं नहीं जानती हूँ क्या करना क्या नहीं करना। अर्जुन धर्म संकट में थे। धर्म संकट का मतलब शास्त्र में लेके तो ऐसा करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रवृत्ति निवृत्ति जनान विदुरासुराः, जो नहीं जानते क्या करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार वे असुर है। तो जो धार्मिक है जो दैव प्रवृत्ति संबंध, तो ऐसे व्यक्तियों मालूम होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन इतना जटिल होते हैं कि कभी कभी एक धर्म विधि दूसरे दूसरी धर्म विधि का विरोध होते। तो जैसे कि महाभारत में वो कहानी है, वो कुरुक्षेत्र रण में इसके बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया एक कहानी कि एक ब्राह्मण था जो व्रत लिया कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। तो एक बार एक आदमी बहुत भयभीत हुए, वो ब्राह्मण के घर आया और बोला कि मुझको रक्षा करो, मेरे पास बहुत धन है, सोना है, और मेरे पीछे एक दाव डाकू का दाव है वो मुझको मारना और मेरा पैसा लाने के लिए आते हैं। तो वो ब्राह्मण बोला कि वो सामने वो वन में जाओ और ऐसे हाइड योरसेल्फ, क्या बोलते हैं, छिप जाओ। तो 5 मिनट के बाद वो सब डाकू आया और बोला कि हम डाकू हैं और धनी आदमी के पीछे हम आते हैं उसको मार देना और उसका पूरा पैसा लूटने के लिए। तो उसको देखा, हाँ वो कहाँ पर है, वो देखो वो वन में है, तो वहां जाके उसको मार दिया, पैसा ले ले। तो वो ब्राह्मण ऐसे किया क्योंकि उसका व्रत था कि हम जीवन में कभी भी झूठ नहीं कहूंगा। तो वो अच्छा व्रत है, लेकिन उसका पाव था कि मारन के बाद वो ब्राह्मण नाराज जाया था, तो पूरे जीवन में खाली सच बात बोला, लेकिन उस स्थिति में उसका कर्तव्य था झूठ बोल के भी वो आदमी को रक्षा करना, तो वो नहीं किया क्योंकि सोचे कि मेरा व्रत है, लेकिन उसका पाव नाराज जमा। तो ऐसे अर्जुन धर्म संघ खत्म कर, वो धर्म संघ वो ब्राह्मण का व्रत झूठ नहीं बोलना, तो धर्म है सच बोलना और धर्म भी है लोगों को रक्षा देना। तो ऐसा धर्म संकट हुआ, क्या सच कहूंगा या वो आदमी का रक्षा करना। तो ऐसे धर्म संकट हुआ और क्योंकि वो ब्राह्मण तो धर्म अच्छी तरह नहीं जानता था, उससे वो अधर्म सच बोलने से अधर्मिक था। तो ऐसे अर्जुन भी धर्म संकट में था क्योंकि उसका धर्म था लड़ाई करना, क्षत्रिय का धर्म है धर्म के लिए लड़ाई करना, और यही युद्ध जो होने वाला था तो वो धार्मिक युद्ध था। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य तक वापस लेना अधार्मिक कौरव पक्ष से उस युद्ध का आवश्यकता था, लेकिन अर्जुन सोचा कि कौरव का पक्ष में गुरुजन है भीष्मा, द्रोणा, शौर्य, अश्वत्थामा और भाइयों भी हैं दुर्योधन और इनके सभी भाई, तो गुरुजन से युद्ध करना ठीक नहीं है, अधार्मिक है, और अपने कुटुंबों के साथ लड़ाई करना उनको मार देना, वो भी अजाने थे शास्त्र के विरुद्ध है। और अर्जुन की और कुछ आपत्ति थी कि अगर युद्ध में इतने से क्षत्रिय पुरुष व्यक्ति मर जाएंगे तो स्त्रीगण आरक्षित होगा, दूषित हो जाएगी, फिर समाज में बहुत वर्ण संकट आयाचित पुत्रों की उत्पत्ति होगी और इससे समाज में थोड़ा असभ्यता आएगा। तो ऐसे अर्जुन धर्म संकट में है और इसलिए शिक्षक से हम शादी मांग स्वाम प्रसन्न श्री कृष्ण के चरण में शरण लिया कि हे कृष्ण, मैं नहीं जानता हूँ क्या करना क्या नहीं करना, इसी अवस्थ में मेरा कर्तव्य मेरा धर्म क्या है, और इसलिए शिष्य रूप में श्री कृष्ण का चरण में शरण लिया। तो अर्जुन बोला कि मैं कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन ग्रहण करते हैं, सब कुछ जो गुरु बोलते हैं तो शिष्य का कर्तव्य है वो सभी पालन करना। तो अर्जुन बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन अभी बोलते हैं ना यो चेति गोविंदम, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तो ये शिष्य का कर्तव्य नहीं है गुरु को कहना कि आप की इच्छा जो है मैं पालन नहीं करूंगा, मैं आपका शिष्य हूँ लेकिन एक शर्त है, जो आप बोलते हैं मैं पालन नहीं करूंगा। तो कैसे शिष्य होते हैं, मैं नहीं जानता हूँ क्या करना क्या नहीं करना, इसलिए आपको गुरु बना, तो फिर भी मेरा संकल्प है कि मैं शिष्य में लड़ाई करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। तो ऐसे सिद्धांत निकला कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, तो किसी एक श्री कृष्ण को गुरु बना। अगर खुद समाप्त के अनुसार निर्णय करते हैं कि लड़ाई करना ठीक नहीं है, तो पहले बातें मैं नहीं जानता हूँ क्या लड़ाई करना अच्छा है या नहीं करना अच्छा है। फिर श्री कृष्ण को कहते हैं लड़ाई नहीं करूंगा और चुप रहा। फिर इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार किया, तुम क्या बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा नहीं, तुम क्या मेरे शिष्य हो या मेरे गुरु हो, तो तुम बोलते हो कि मैं शिष्य हूँ, फिर मुझको सिद्धांत देता हूँ युद्ध नहीं करना अच्छा है। तो ऐसे ही भगवत गीता से हम जानकारी मिलते हैं तो कैसे शिष्य होना। तो कली हे गुरुदेव आपके चरण नहीं नई शरण लेते हूँ, तो खाली बोलने से कोई शिष्य नहीं होते हैं। तो अपना जीवन में शासन रहना चाहिए, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम तुरंत दीक्षा नहीं देते। ऐसा ही बहुत स्वामी गुरु है जो विराट पंडाल प्रोग्राम में लाख लाख लोगों को मनोरंजनी तथाकथित शास्त्र कथा कहते हैं और उसके बाद घोषणा करते हैं कि सुनो सुनो, शास्त्र वाणी है कि सबका गुरु होना चाहिए। तो अगर तुमका गुरु नहीं है तो आ जाओ, महाराज अभी सबको दीक्षा देंगे और जो भी मंत्र लेना चाहते हो ले लो। अगर तुम गणेश के उपासक हो, महाराज तुमको गणेश मंत्र देगा, और अगर तुम कृष्ण उपासक हो कृष्ण मंत्र देगा, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो ऐसे गुरु का मतलब क्या? गुरु का मतलब भारी। लेकिन ऐसे ये सब ढोंगी तथा कथित गुरु, वो गुरु शिष्य संबंध हल्का जैसे बनाते, भाई गुरु नहीं है। तो शरीर का वजन गुरु हो सकते, ऐसे भारी है, लेकिन सिद्धांत और व्यवहार में लघु है, गुरु नहीं है। और ऐसे शिष्य भी लघु है, क्योंकि गुरु का शासन लेने के लिए चाहने के, गुरु तो शासन नहीं देते, तो कैसे कोई शिष्य हो सकते? अगर गुरु का शासन मतलब गुरु का आदेश पालन करने के लिए तैयार नहीं है, और गुरु तो शासन नहीं देते, बोलते कि जो करते है करो और मेरा तस्वीर तुम्हारा घर में रखो और मुझको दान दो, और ऐसे तुम शिष्य हो, और ऐसे मेरा मान या मेरा इज्जत बढ़ेगा और तुम भी बड़ा होगा, तुम बोल सकते कि मेरा इतना बड़ा महाराज, मेरा गुरु इतना बड़ा महाराज है, उसके लाख लाख शिष्य हो। लेकिन ऐसे गुरु का एक भी शिष्य नहीं है, क्योंकि शासन नहीं देते। हम कम से कम इतने से शासन देते हैं कि माला करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, शासन लो, शुभ रहो। तो हम कम से कम इतने से शर्त देते हैं कि माला कम से कम सोल माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए हर रोज, और चार नियम पालन करना चाहिए कि सभी प्रकार का व्यसन चलना। तो अगर हम वास्तविक कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो चाय कॉफी यही सब भी चढ़ना है। तो अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत कठिन है, तो ठीक है, दीक्षा मत लो, हम इतना आग्रही नहीं है शिष्य बना। वास्तव में अगर एक गुरु पूरा जीवन नहीं, एक शिष्य बन सकते, वो गुरु का गौरव होगा, क्योंकि एक वास्तविक परम सत्य अन्वेषणकारी मिलना बहुत कठिन है। तो कैसे शिष्य होना? तो शास्त्र में लिखे कि जो व्यक्ति का गुरु नहीं है वो पशु जैसे है। तो इसलिए गुरु बनना चाहिए, लेकिन कैसे शिष्य होना? तो पहले समझना चाहिए कि कौन उपयुक्त है गुरु होना। सद विज्ञान आत्म सगुरु एवाभिगच्छत्, सद विज्ञानार्थम परमार्थिक विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। सामान्यतः लोग साधु के पास जाते आशीर्वाद के लिए, हे स्वामी जी मुझको आशीर्वाद दो, मैं भोग दिलाती हूँ और आप तपस्वी हो तो आपकी दिव्य शक्ति हो तो मुझको आशीर्वाद दो जैसे कि मेरा भोग विलास बढ़ जाए। तो तुम तपस्या करते हो, मैं तपस्या नहीं करता हूँ, तो तुम कष्ट लो और मैं खाली आशीर्वाद लूंगा। तो आधा मुझसे आशीर्वाद चाहते हो, ऐसे आशीर्वाद चाहते हो तो जरा मत आइए, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है कि मेरी आशा है कि आपकी पूरी भौतिक स्थिति नष्ट हो, आशा है आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होगी, आशा है आपका व्यापार इसका पूरा नुकसान होगा, आशा है आपका परिवार में शांति नहीं होगी। तो यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि कष्ट में जो पुण्यशाली है कष्ट में भगवत स्मरण ज्यादा करते हैं। तो अगर आपकी सांसारिक स्थिति और खराब होगी तो अच्छा हो, ये भगवत स्मरण और अच्छा हो। तो ऐसा ही कई व्यक्ति जो अच्छी स्थिति में भी भगवान का स्मरण करते, लेकिन सामान्यतः लोग जो आते आशीर्वाद के लिए तो चाहते हैं आशीर्वाद सांसारिक सुख के लिए, लेकिन साधु का कर्तव्य है लोगों को ज्ञान देना कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, जो सुख का नाम में चलते हैं वो खाली तकलीफ का कारण है। तो भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है लोगों को यथार्थ शास्त्रीय आध्यात्मिक ज्ञान देना। इसका नहीं है ऐसा संघ जिसका उद्देश्य है बहुत मंदिर बनाना। तो हम मंदिर बनाते हैं, लेकिन मंदिर का अर्थ है लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, और वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ क्या है तो पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत दुखमय है, दुखालयम शाश्वतम, इस भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ जो यहाँ पर है अशाश्वत अस्थायी। तो ऐसा लगता है कि लोग जो मंदिर आते हैं उनकी कुछ अनुभूति है कि जगत दुखमय है और इसलिए मंदिर आते हैं भगवान और संतों से आशीर्वाद मिलने कि हम दुखी हैं अशांत है तो हमको आशीर्वाद दे जैसे कि हम सुख शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन संत का कर्तव्य है लोगों को बताना कि आशीर्वाद से भौतिक सुख और शांति प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख और शांति नहीं है। भौतिक सुख जो है वो खाली सुख की छाया है, वास्तविक सुख वास्तविक शांति है समर्पित शुद्ध कृष्ण भक्ति में, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो आध्यात्मिक जीवन गंभीरता के साथ ग्रहण करना चाहिए। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भोग विलास और कृष्ण भक्ति साथ साथ नहीं हो सकते हैं, संभव नहीं है। भोग विलास वो प्रयास कृष्ण भक्ति का प्रयास के विरुद्ध होते हैं। कृष्ण भक्ति वैराग्य और विद्या से स्थापित होते हैं। तो जब तक हम सोचते कि हम सुखी रहेंगे इस भौतिक जगत में, तब तक हम वास्तविक कृष्ण भक्ति में एक कदम भी प्रगति नहीं कर सकते। तो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान है ये समझना कि इस भौतिक जगत का सुख सुख नहीं है, और इसलिए आध्यात्मिक सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो आध्यात्मिक सुख क्या है? वो सुख प्राप्त होते हैं अगर हम खुद का सुख का प्रयास छोड़ देते हैं, और सभी प्रकार का प्रयास करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए। कृष्णार्थे अकेला चेष्टितम्, सब कुछ जो हम कहते हैं कृष्ण सुख से हेतु, कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन सोचते हैं कि भक्ति करने से कितने हम भक्ति करते सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, तो वास्तव में हम कृष्ण भक्ति सुख नहीं मिलेंगे। शुरू में ही अपने सुख के लिए हम आते हैं, तो हम सुख और शांति नहीं मिलता हूं, तो मैं प्रयास करूंगा कृष्ण भक्ति से सुख और शांति प्राप्त करने। लेकिन कृष्ण अगर हम वास्तविक कृष्ण भक्ति पंथ का ग्रहण करते हैं, तो वास्तविक कृष्ण भक्तों से हम सुनेंगे कि कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है। सब कुछ कृष्ण के लिए करना, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो अगर उसमें हमारा तकलीफ होते हैं, तो वो तकलीफ ग्रहण करना है, जैसे कि कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ जाएगी। तो यही भक्ति है। भक्तों शुद्ध भक्तों तैयार है अपार कष्ट ग्रहण करना, जैसे कि कृष्ण की प्रसन्नता चौड़ी बढ़ जाएगी। यही भक्ति है। अगर श्री कृष्ण का कपाल पर एक बूंद पसीना होते हैं और उससे श्री कृष्ण का थोड़ा सा अनाराम होते हैं, तो शुद्ध भक्तों वो एक बूंद निकालने के लिए तो कुछ खाली कुछ कपड़ा लगाना है, लेकिन उसके विनिमय वो एक बूंद पसीना निकालने के लिए वो भक्तों का चिरकाल नारक जाना पड़ते भक्तों से आ रहे। वो कहानी है कि नारद मुनि एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि आपके श्रेष्ठ भक्तों क्यों गोपियां भज गोपियां। श्री कृष्ण का उत्तर तो कैसे इसको समझ सकते। तो श्री कृष्ण नारद को बोला कि ऐसे करो, मेरे सभी भक्तों के पास जाके कहो कि मेरा मतलब कृष्ण का तेजाब है और उसका इलाज है, चिकित्सा है, मेरे भक्तों का चारण राज मेरे सिर पर लगाना। तो प्रसिद्ध कहानी है। तो नारद मुनि बहुत भक्तों के पास जाके इनके चारण राज मंगाया श्री कृष्ण का सिर पर लगाने के लिए। लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया। तो कई भाई हम जो कृष्ण के भक्त अपना चरण धूल कृष्ण के सिर पर लगेंगे, वो मर्यादा के विरुद्ध और उसका अपराध से हम नरक जाएंगे। तो अंत में नारद मुनि ब्रज गोपियों के पास आया और गोपियों नारद मुनि से पूछे, तो आप भगवान की श्रेष्ठ भक्त है, तो लगते आप कृष्ण के पास से आए हैं जी, और कृष्ण का हाव क्या है? कृष्ण का किरदार है, वास्तव में कृष्ण का किरदार नहीं होते क्योंकि वे भगवान है। लेकिन ऐसा नारद मुनि ऐसे गोपियों को कहे कृष्ण का किरदार है, ओ तो क्या करना क्या करना, क्या दवा है, क्या चिकित्सा है? तो वे बोले कि अगर इनके भक्तों के चरण रज सिर में लगा सकते वो सिरदर्द हटाना हो, तो हम अच्छे भक्त नहीं है लेकिन हम किसी ना किसी प्रकार से हम प्रयास करते भक्तों, तो हमारे पांव से जितना भी धूल चाहते ले लो और श्री कृष्ण के सिर पर लगाओ। तुम नहीं जानते हो वो बड़ा अपराध है, यही भगवान है, इनके चरण से वो जाओ जो आते वो गंगा है, पूजनीय गंगा। तो कैसे खुद का चरण ध्रुव भगवान की सिर पर लगा सकते हो? नहीं जानते हो कि उसका पाव से तुम चिरकाल नरकवास करोगे? ठीक है ठीक है, हम नरक जाएंगे वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कैसे हम नरक जाएंगे वो हम सहन न कर सकते, लेकिन कि श्री कृष्ण का सिर जा गए उसको सहनना संभव नहीं है। तो ऐसे कहानी सुनने हम अच्छा लगता है, तो यही भक्ति है। लेकिन इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है कि शुद्ध भक्तों के आर है सभी प्रकार का कष्ट लेना, जैसे कि भगवान की सेवा अच्छी तरह होगी, जैसे कि हमारा परमाराध्य गुरु पाद पद्म श्रील प्रभुपाद कितना कष्ट में अमेरिका गए कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। वे वृंदावन में थे, वृंदावन में कुछ कष्ट नहीं था, वे ब्रजवास करने में संतुष्ट थे, लेकिन गुरु आज्ञा था विदेश जाना, वहां पर प्रचार करना, तो पहले पासपोर्ट मिलना, वीजा मिलना और वो टिकट मिलना, जहाज में अमेरिका जाना, तो वो तो पहला तकलीफ था, पासपोर्ट मिलना, वीजा मिलना और कोई करार नहीं था, सौ पाँच को टिकट देना विदेश जाने के लिए। सब बोले कि ऐसे ही बुढ़ापा में क्यों अमेरिका जाते हो, तो अच्छा नहीं है, तुम साधु हो ब्रज में रहो, किसी अमेरिका जाते हो भोग विलास के लिए? तो प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था भोग विलास, प्रभुपाद का उद्देश्य था प्रचार विलास, लेकिन एक भी समझने वाला नहीं था उस समय। फिर यात्रा में दो बार प्रभुपाद का हाथ अटक था, फिर अमेरिका में प्रभुपाद का कोई पहचान वाले नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई समर्थक नहीं था, अकेले गए, 40 रुपया उनके जेब में, सिर्फ 40 रुपया था, लेकिन पूरा विश्वास था कि यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है और मेरा कर्तव्य है इनकी इच्छा करना का प्रयास करना। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ऐसे अमेरिका जाया और सब अमेरिकन लोग इनके चरण स्पर्श किया और प्रभुपाद को बताया शिष्य से हम शादी मांग प्रांग बताने, ऐसा नहीं था। तब प्रभुपाद को बोला नयो चेति गोविंद, जो आप बोलते हैं वो अच्छा है लेकिन हम पालन नहीं करेंगे। और पहले शिष्यों भी ऐसे थे, प्रभुपाद तो पहले शिष्यों को दीक्षा दिया और वो दीक्षा अनुष्ठान के लिए प्रभुपाद स्वयं रचाई किया और सब नया नया शिष्य तो माला लेके जय हो स्वामी जी बोल के चले गया और सब बासन सफाई करना और पूरा आश्रम सफाई करना प्रभुपाद स्वयं के, क्योंकि ऐसे शिष्य पहले शिष्य ऐसे थे कि न्यायोच्य मत बोलो, न्यायोच्य नहीं नहीं करूंगा, नहीं जो गुरु बोलते उसका बात पालन करना चाहिए, अस्वीकार नहीं। तो अगर आपकी गाड़ी वो है तो जगह तक जाइए और उसको शिफ्ट करो। तो ऐसे प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों तो शिष्य होना का क्या कर्तव्य नहीं जानते, और धीरे धीरे प्रभुपाद सिखाए कि गुरु होने के लिए भारी होना चाहिए और शिष्य होने के लिए भार लेना चाहिए। वो भार क्या है? भारी उपदेश जो गुरु देते हैं उसको स्वीकार करना, वो शिष्य का भार है। गुरु कहते हैं सभी प्रकार का व्यवसाय नहीं करना, सदाचार पालन करना। गुरु कहते हैं प्रचार करना, नास्तिक लोगों के पास जाके कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ऐसे तकलीफ होते हैं, प्रचार करने में तकलीफ होते हैं लेकिन ग्रहण करना चाहिए। तो यही एक बहुत विशाल विषय है, लेकिन समझना चाहिए कि सब मानव का कर्तव्य है शिष्य होना, लेकिन कैसे शिष्य होना, कैसे गुरु पहचान होना। तो ये शास्त्र का वचन के अनुसार मालूम होना चाहिए। तो मालूम होना चाहिए कि शिष्य होना बहुत गंभीर बात है, ऐसा नहीं है कि गुरु हमारे कपास पर रबर स्टैंप लगाते हैं तुम मेरे शिष्य बन गए, ऐसा नहीं है। आचरण के द्वारा गुरु गुरु होते हैं और आचरण के द्वारा शिष्य शिष्य होते हैं। हरे कृष्ण, अभी ज्यादा समय नहीं है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार होना चाहिए एक हफ्ते का। गुरु कौन है, शिष्य कौन है, भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्ति क्या है, तो ये सब बातों समझने के लिए लंबा सेमिनार होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा मंदिर बनाते हैं लोगों को यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए, जैसे कि लोगों का वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति हो सकती। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है इसके बारे में। कहिए माइक है। माइक माइक आ रहा। वो मेरा आशीर्वाद है। तो ये है इसका योग है, इसमें योग कहा योग क्षेम, लेकिन किसको अनन्य चिंतयंतो माम, लेकिन अगर हम अनन्य चिंतयंतो बोधिलाभ, तो कृष्णा क्यों वो योग से जो अनन्य सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो जैसे कि इनके योग भक्ति योग अच्छी तरह चलेगा, इसके श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब व्यवस्थ करता हूँ मेरे भक्तों के लिए, जैसे कि इनकी भक्ति भक्ति योग अच्छी तरह चलेगा। तो जैसे जो अन्य चिंतन करते हैं, मतलब अनन्य कृष्ण का चिंतन नहीं करते, अन्य चिंतन करते हैं, तो जैसे कि वो चिंतन छूट जाएगा, हमारी आशा है कि आपकी भौतिक स्थिति नष्ट होगा, नष्ट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने के लिए सब कुछ सत्यानाश होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम आचेमाकांडी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, हम स्त्री संतानों के साथ कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बहुतों लोगों को चकित बनाने के लिए, क्या क्या वो साधु क्या बोलते हैं, जैसे कि वो सोचेंगे कि भौतिक सुविधाओं साधु का वास्तविक आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि भौतिक सुविधाओं क्या है, जाव है, हमको भौतिक संसार में रखने के लिए। साधु का वास्तविक आशीर्वाद है वो उपदेश, जैसे कि हम भौतिक जाल से मुक्त हो सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। हम किसी को द्वेष नहीं करते, दूसरा प्रश्न बाहर ज्यादा है, लेकिन गुरु हमसे भारी है और हमको समाज देंगे, जैसे कि हम वो बाहर पकड़ सकते। गुरु हमको कुछ नहीं देते जो हम बहन नहीं कर सकते, लेकिन हम किस लिए वो बाहर जैसे असंभव ऐसे लगते, क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं है। तो गुरु हमको इतने सब भारी वाजन देते हैं, जैसे कि हमारी पूरी इसको पकाने के लिए पकाने में हमारी सब भौतिक इच्छाएं तो शून्य हो जाए वो भार से। इसलिए गुरु हमको, गुरु शिष्य को तकलीफ देते हैं, जैसे कि वो शिष्य सभी प्रकार के तकलीफ से मुक्त हो सके, ऐसा तकलीफ करते। भौतिक संसार का मतलब एक समस्या से दूसरी समस्या, अशेष समस्या। तो गुरु हमको समस्या देते, वो असली समस्या नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भौतिक सुख को आसक्त होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि गुरु हम जो देते हैं वो हमारे भोग विलास में लोग ठोके तो गुरु हमको ऐसे भार देते, लेकिन वो भार क्या है? समस्त जो गुरु हम जो हम देते हैं वो उपाय है जिससे हम सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और हम सच आनंदमय प्रेममय कृष्ण भक्ति अवस्था में प्रवेश कर सकते। माइक माइक मोक्ष योग मोक्ष योग मोक्ष क्या मोक्ष बोलते योगक्षेम मोक्ष योगक्षेम मतलब जो अनुकूल है योग अभ्यास करने के लिए, जो सामग्री इत्यादि सब कुछ जो अनुकूल के लिए योग करने के लिए वो योगक्षेम कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो भक्ति में अनुकूल है भगवद गीता प्रवचन सुनना और भक्ति योग में भी अनुकूल है कृष्ण प्रसाद सेवन करना। कृष्ण प्रसाद खाना नहीं, हम कृष्ण प्रसाद नहीं खाते हैं, हम कृष्ण प्रसाद सेवन करते हैं। तो अभी जैसे कि सब की भक्ति अनुकूल होगी अभी कृष्ण प्रसाद हाँ You can set out the books and...